przecież trwa. To bestia wykańcza bestie, bo tylko to umie i zna. To bestia wykańcza bestie, bo tylko to umie i zna. Gdzie indziej pierwszy snajper nacisnął cyngiel dnia. Nim pocisk dobiegł celu, pojąłem, że jestem nim ja. Tak mówię o zabitym i o tym, że jestem nim ja. Tak mówię o zabitym i o tym, że jestem nim ja. Ich bin ein Teil von jeder Kraft. Ich stets das Gute wird und stets das Gute schafft. Ich bin ein Teil von jeder Kraft. Ich stets das Gute wird und stets das Gute schafft. Lecz ekran znów promieniał, bo czas był na inny mord. Znów ekran bez wytchnienia rozkrawał doniesień tort. Nowiny ze świata rozrywki, prognozy na dziś i sport. Nowiny ze świata rozrywki, prognozy na dziś i sport. Myślałem, gdy ranek wstawał, co z tego, że tyle jest zła. Że śpi w każdym z nas ta bestia, poskromić ją przecież się da. Że śpi w każdym z nas ta bestia, poskromić ją przecież się da. Ich bin ein Teil von jeder Kraft. Ich stets das Gute wird und stets das Gute schafft. Ich bin ein Teil von jeder Kraft. Ich stets das Gute wird und stets das Gute schafft. Nacisnął cyngiel dnia, nim zrobił swoje strzelec. Parałem, że jestem nim ja. Tak mówię o zabójcy i o tym, że jestem nim ja. Tak mówię o zabójcy i o tym, że jestem nim ja. Lecz uśmiech prezentera wyjaśniał mnie czas na sąd. Sąd będzie, lecz nie teraz. Tymczasem zaś przejdźmy stąd. Od razu do świata rozrywki, a potem pogoda i sport. Od razu do świata rozrywki, prognoza pogody i sport. Ich bin ein Teil von jeder Kraft. Ich stets das Gute will und stets das Gute schafft. Ich bin ein Teil von jeder Kraft. Ich stets das Gute will und stets das Gute schafft.